Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365 Podcast márciusi kiadása másodszor. Mert hogy volt olyan igény arra, hogy esetleg ne egy podcast legyen havonta, és éppen itt vagyunk egy helyen, van mikrofonunk és van egy laptopunk. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy egy ilyen bónuszkört csinálunk még márciusban, aminek azon kívül, hogy éppen meg tudjuk csinálni, az az oka, hogy jövő héten GDC lesz, és a következő már áprilisi első podcastünkben, amit április első hetében hallgathattok, úgyis gyakorlatilag arról lesz szó. Most csak semmiről, mivel alig történt valami, egy kicsit megbántuk, hogy ezt bevállaltuk, de mivel már beüzemeltünk mindent, és összedugtunk minden kábelt, úgyhogy most már megcsináljuk, még ha nem is lesz olyan rettenetesen hosszú, tehát szerintem ez nem lesz egy órás, mint ahogy szokott lenni, kicsit rövidebb lesz. De az olvasó kérte, az olvasó megkapja. Gamer 365 a játékújságírás gyors étterme. No, mi történt? Van-e játékélmény? Dudes. Warhawknak biztos van. Warhawk, előfordul az a ritka alkalom, hogy mind a ketten játszottunk egy játékkal. Ez a SimCity. Beszéljünk egy kicsit a SimCity-ről, mert így a SimCity körüli botrányokról nálunk annyira nem volt szó, én a tesztben így egy két mondat erejéig említettem, de az nem fette le a teljes botrányt. Mi volt a SimCity-vel? Meséld el azoknak, akik esetleg nem hallottak róla. Én viszont benne voltam a Rage kampányban elég jelentősen. Megmondom szintén, hogy utólag meg is bántam kicsit. Tipikusan az, amikor elönti az ember fejét a vörösköd. Amikor megkap valamit, és nem tudja kipróbálni. Ugye, aki nem tudja, az arról volt szó, hogy megjelent valamelyik elmúlt hét csütörtökén, vagy szerdáján, a két hete szerdán, azt hiszem, a SimCity. És úgy nagyjából szombat, vasárnapig, aki megvásárolta, az az Origin-be, vagy ha a dobozosan vette meg, akkor a valóságba bámulhatta a dobozát, és szembesülhetett a nagyon rossz magyarsággal felírt kezdő üzenettel, ahol ugye kérdőjelek helyettesítették az ékezetes betűket. Ennél tovább nagyjából nem jutott, maximum a kezdőmenüig, és nagyjából azt tudta megnézni. Ugye kellett két nap, hogy mondjuk az emberek fele bejuthasson, én a szerencsésebb félbe voltam. Igazából onnantól kezdve el kellett volna ülnie ennek a zajnak, ennek a technikai oldalú zajnak. Értelemszerűen az internet nem lenne az internet, hogyha nem akarta volna felgyújtani az EA székházat még másfél héttel utána is. És utána kaptunk egy vállalható 7 pontos SimCity Minit igazából. Ami kicsit egyszerűbb, kicsit kisebb, de igazából egy aranyos, szerethető, ezt a szót nem szeretem, de szerethető pici játék lett. Annyira nem pici, én azt, a helyes neve az, hogy SimCity régiók. Szerintem ennek a játéknak. Azért, mert elsősorban tulajdonképpen a nagyvárosodat úgy épített fel, hogy van 5 kisvárosod. És az a nagyváros, mert annyira össze vannak kötve minden szempontból, hogy mintha egymás mellett lennének. Még mielőtt tovább mennénk, valamit mindig elfelejtünk, és az a bemutatkozás. Úgyhogy most egy kis késéssel ezt megtesszük. Akik beszélünk, Somosi László, Liquid. Lustig Zsolt, Warhawk. Csető Zsolt, Drag. És Géci Attila, Mackó. Szóval, ugye mindig online. Ez a mindig online mizéria, ez nem idegen a PC-s világtól. Tehát a legutóbb az tavaly a Diablo 3 kapcsán volt, majdnem ugyanez. Ott is az első 2-3 napon az nem lehetett játszani azzal a játékkal. Emlékszem, hogy a Older-n, aki a tesztet írta, a guest pass-t, ami benne volt, azt átpasszolta nekem, és hát gondoltam, hogy kipróbálom. És nem próbáltam ki. A szerverünk buzi, azt írta ki konkrétan. És nem tudtam kipróbálni. Ugyanez volt a SimCity-nél is. Pár napig, aztán utána azért nem mondom, hogy teljesen megjavult, mert még mindig vannak benne olyan dolgok, ugye a legnagyobb sebesség, ami úgy van kikapcsolva, hogy ott van, de az előtte lévő sebességgel egyenlő. Tehát az egy átverés, az nem az a sebesség. És kicsit hiányzik is belőle, mert azért vannak a városnak olyan fejlődési szakaszai, ahol azért úgy meglöknéd, hogy akkor most repüljön az idő, mert beindítottam ezt, meg azt, meg a most, és szeretném látni, hogy mit csinál. Maga a játék egyébként ezt fenntartom, és látom, hogy vannak ellenvélemények még a mi olvasóink között, amit ahogy írtam, és tényleg így van, maximálisan respektálok. De szerintem ez a kezdeti botrány, ez a kezdeti csalódás, ez nagyon visszaütött erre a játékra. Tehát sokan már csak azért is verik bele a baltát, mert annyira kellemetlen volt a kezdete. Ami viszont érdekesebb, és ez az egyik téma, amit előhaláztam az elmúlt hetekből, elsősorban annak kapcsán, hogy az új Xbox állítólag kicsit hasonló mindig online megközelítést próbál bevezetni majd, amit persze nem tudjuk, hogy igaz-e, és lehet, hogy egy hét múlva már tudjuk, mert lehet, hogy a GDC-n kiderül valami pontosabb. Az egy nagy kérdés, hogy ez tud-e működni, és a jelek szerint nem tud, vagy nagyon korlátozottan tud. Mert nem láttam még arra példát, hogy egy ilyen mindig online játéknál ne lettek volna gondok, méghozzá komoly gondok. És nem gondolom azt, hogy, és most ne a konkretizáljuk az Xbox-ra, mert nem tudjuk, hogy mi lesz. Mondjuk általában egy konzolnál hogy néz neki az, hogy ha mindig online kapcsolat, és ezt a játékoknál is megkövetelnék, hogy mindig online kapcsolat legyen. Hogy néz neki egy start? Hogy néz neki egy Call of Duty start? Minden ezentúl automatikusan betervezzük egy játéknál, hogy premier 25-én, játszok vele 29-én? Az az érdekes, hogy Mackó ide fel, pont erről beszéltünk, leginkább arról, hogy vajon mennyire vár még ki a Microsoft ezzel a dologgal. Már ugye sokan mondogatják, hogy még várják a reakciókat, vagy még nem eldöntött ez az egész, aztán még lehet belőle bármi. És tényleg az a kérdés, hogy az így koncepcionális szinten mennyire mélyen van az egész következő generációs Xboxot tekintve. Ha betervezték, akkor tudnak-e vajon változtatni rajta? Tehát mennyire lényeges eleme ez az egész a termékstratégiának, vagy bárminek. Tehát ha esetleg tervezték, és a visszhangok vagy a fejlemények miatt úgy látják, hogy ez mégsem nyerül, azt vajon meg tudnák-e csinálni? Mindenféleképp meg tudják csinálni, csak az a kérdés, hogy esetleg a szerver park, ami ehhez szükséges, azt elkezdték-e már kiépíteni, vagy szerződéseket elkezdték-e már rákötni. Tehát, hogyha ezt nem házon belül csinálják, mondjuk, hanem ugye mindenféle nagy szerverfarmokkal szerződnek, mint ahogy egyébként ezek a ilyen esetekben többször is szokás, hogy akkor ez már megköttetette ez a bizniszt, tehát lehet, hogy ez már le van fixálva előre. Ugyanakkor SimCity-re visszatérve, én kicsit furcsáltam ezt a vörösködöt, ahogy a Warhawk mondta, bár én nem voltam ennek a részese, de tehát én nem tudok elképzelni olyan játékot, jó, el tudok képzelni, de azért általánosságban megveszek egy játékot, nem működik, jó, azért meg tudom érteni azt, hogyha esetleg a másik oldalon valamilyen technikai probléma van, szerintem az még mindig tolerálható, hogy két napig nem működik, mint hogy kiadnak egy olyan játékot, amin éveken keresztül ment a porhintés és ment a hype vonatnak a tüzelése, és a végén egy töredékét kapod meg minőségben, azt nem tudják kijavítani, még egy technikai problémát, ami akármilyen rajtuk kívülállóakból is előfordulhat, tehát egy szerverpark, amivel mondjuk szerződésben állnak, megint csak lehet ezerféle külső hatás, ami befolyásolhat. Persze az optimálisan nincsenek ilyen befolyásoló tényezők, azért én ezzel kapcsolatban tudnék türelmes lenni, úgy érzem. Aztán lehet, hogy majd, hogyha egy másfél-két év múlva ez lesz a standard, és a kedvenc játékaim előtt én is így két napokat fogok rostokolni, lehet, hogy én is be fogok gőzölni, de szerintem azért egy kicsit nagyobb türelmet magára erőltethetett volna itt a gamer társadalom. Tehát azért ez közel sem az a helyzet, hogyha kaptál volna egy olyan játékot, amin pecselhetsz éveken keresztül, akkor sem lesz olyan, mint amit esetleg megígértek előtte. És itt most esetleg gondolok az Aliens-re, ami hát ugye már az előző hónapban kitárgyaltuk, hogy ott az átbaszás volt, ez meg egy technikai döccenés. Tehát melyik a súlyosabb? Nyilván az Aliens a súlyosabb, még akkor is, hogyha így fórumokat és nem feltétlenül csak a saját fórumainkat olvasva, sok külföldi fórumot olvasva, sokan egy szintre tették ezt a kettőt. Igen, pont erre akartam célozni, hogy sőt, még a SimCity-vel kapcsolatban még ilyen nagyobb héterkedés is ment, mert az Alien-nél volt egy olyan kemény maga, aki jó ez, meg Alien, meg azért szerethető, amit nem szeretünk ezt a szót. Én szeretem, bevállalom. Tessék, Vega, Warhawk, szeretem a szerethető szót egy játékra alkalmazni. Mindegy, de tehát ott megvolt egy kicsit ilyen nagyobb zsongás volt a pozitív oldalon, és a SimCity-nél meg ez a pozitív oldala a mérlegnek valahogy hiányzott szerintem. Én veled vagyok a szerethető táborban. De egyébként ez... Szeressük egymást. Tévedtem mégsem, csatlakozom a táborodhoz. Na mindegy, szóval jó, erről beszéltünk már, hogy ezek a túlkapások, ezek jelen vannak, tehát néha olyan dolgokat raknak egy szintre, vagy olyan dolgokat pont nem raknak egy szintre, amiket kéne. Nem tudom, mikor beszéltünk a támúlt hónapban a Mass Effectről, meg az Assassin's Creedről, hogy ott az egyiknél milyen botrány volt a befejezés kapcsán, a másik kapcsán meg milyen botrány nem volt. Ez most kb. Ugyanaz, csak fordítva. Az az oka, mert az emberek utálják az ijét. És ez is egy témánk egyébként a John Ricitello nek a távozása kapcsán jött ki, nálunk is, de több helyen is, hogy bár csak inkább egy autó ütötte volna el a köcsögöt, rohadt ijé. És én viszont ezt nem értem. Én szeretem az ijét. Jó, nem szeretem őket, de én valahogy soha nem éreztem át azt, hogy miért pont őket kell gyűlölni. Az összes ilyen cég ugyanaz. Ugyanaz az EA, mint a Ubisoft, mint az Activision, meg az összes, mint a Take-Two. Az összes nagy kiadó ugyanaz. Ezek gonosz, multinacionális cégek profit éjséggel, és így is van rendjén, mert nem kommunizmusban élünk, hanem kapitalizmusban, és így működik a kapitalizmus. Igen, ez a legnagyobb naívság itt ezek között különbséget tenni. Jó, lehet filozófiákban valamekkora különbség, de ezt mi nem feltétlenül fogjuk látni. Legtöbbször valószínűleg annyiban fog megnyilvánulni az egyik japán, a másik meg európai vagy amerikai. De egyébként nem is ez az első, én az IE kapcsán visszaemlékeztek akkor, egy ilyen 5-6 évet, még az előző generáció végén, mostani generáció elején kb. Ugyanitt tartott az IE. Ő volt az utálatnak a középpontjába, és igazából én akkor sem értettem. Az még az idő volt, amikor az NFOS-ozás ment nagyon. A Need for Speed-et volt nagy divat lehordani. Aztán ugye generációt úgy kezdték, hogy jöttek az ilyen ígéretes új IP-k tőlük, a Dead Space, meg a Mirror's Edge, akkor ugye elkezdték szeretgetni őket az emberek, meg a FIFA is milyen jó lett, meg ilyenek, meg a Battlefield is visszajött Bad Company-vel, meg Battlefield 3-mal, aztán most megint valamiért szeretjük őket utálni, de különösebben én se értem. Tehát miért a kiadókon kell a gyűlöletet kitölteni? Ráadásul a SimCity-t azt én, bár ugye egy ideje az IE-nél van, de aki SimCity-vel játszik, vagy tegyük fel, hogy a SimCity potenciális közönségének egy része, mondjuk nem azokra gondolok, akik Sims-eztek, hanem a SimCity-t már mondjuk 20 éve a SimCity-ért szeretik, azok nem az IE-vel kötik össze, hanem nekem a SimCity, én nem ezzel kötöm össze. Tehát nekem, én a SimCity-re gondolok, akkor felugrik a Maxis-nak a régi logója, stb. Tehát úgy nem is tudatosul az emberbe feltétlenül, hogy SimCity az egy IE, de az IE játék. Igen, mert a Sims is ott volt, meg minden. De így, hát most jó belefutottam a saját zsákutcámba. Mindegy, én hazaérek, letöltem valami Abandonware oldalról a jó kis 89-es eredeti SimCity-t, és Godzillával letaroltatom a Primate Tokiót. És az még nem Electronic Arts-os SimCity. Meg ami miatt nagyon szidják az IE-t nálunk is, ami a fő pillére ennek az egésznek, az online pass, hogy az IE mindenhez online pass rak, és hogy ez milyen dolog. De ezt is már annyiszor kitárgyaltuk, tehát már a generáció elején is felmerült, hogy oké, hogy most ennyi meg ennyi egy játék, 50-60 dollárra adják, ugyanannyiért, mint régen, de mind tudjuk, hogy a fejlesztési költségek azok azért igencsak megugrottak, nem csak az előző generációhoz képest, hanem a generáció folyamán is. Ezt valahogy tartani kell. Oké, hogy a fejlesztési időt be lehet hozni sok száz fő stúdiókkal, de annak a költségei ugyanígy megugranak. Nyilván ezt valahonnan vissza kell pótolni. Az egész DLC-t és az egész online passzezés, ez ide vezethető vissza. És ha nem lenne rá igény, úgymond nem tudnák eladni, akkor nem lenne. De valakik ezek mégis megveszik. És ez nem szeretett szolgálat, ez egy kőkemény, nagyon durván fejlődő iparág itt. Hajszolni kell a profitot meg a bevételt, nincs mese. Nyilván lehet nem szeretni ezt az egészet, de az egyértelmű okokat az bizony meg lehet találni. Én pont ezt akartam mondani, hogy pénztárgép bácsi dönt. A DLC-k meghaltak volna, ha az emberek nem vásárolják meg. Az online pass rendszer meghalt volna, ha az emberek használt játék, ugye, mert ez annak a kizárására, vagy legalábbis nem kizárására, hanem a használt játékból való profitálásra lett kitalálva, ha azok az emberek nem veszik meg. Tehát mindig a vásárló a felelős mindenért, ahogy a kormányzatért is, a politikáért is a szavazó a felelős végső soron, ő szavazta meg a éppen regnáló, és nem magyar politikát akarok belekeverni, hanem általában. Ezért is a vásárló úgy dönt, hogy köszöni szépen neki, nem kell, nincsen szüksége DLC-kre. És azt követeli, hogy ennek a rendszernek legyen vége, akkor ennek a rendszernek vége lesz. Ha azt követeli, hogy az a tartalom, ami DLC-kkel beletesznek később a játékokba, előre tervezetten egyébként beletesznek később a játékokba, legyen ott a lemezen, legyen ott az alapjátékban, akkor ezt vagy megkapja, vagy nem, valószínűleg inkább nem. Akkor úgy fog dönteni a kiadó, hogy azt a munkát lév nem fekteti bele pluszban, hanem a folytatást csinál belőle. Van erre egyébként példa, tehát egy hetes hír kb. A Saints Row 4. Ha egy DLC, sőt, nem írtuk róla, ezt ma olvastam fórum véleménybe, NeoGaffen, és sokan egyetértettek vele, nem játszottam a játékkal, csak a tetesztetet olvastam. Azt mondják, hogy a Judgment is egy jó, egy fasz a DLC, ami valószínűleg nem így van. De a Saints Row minden szempontból, a trailer meg az információk alapján, és az előélete alapján is, mert hogy ezt egy DLC-t tervezték még talán tavaly őszre, hogy ez egy DLC. Az abszolút, tehát ez a THQ-nak meg a Volition-nak a bevallás. Tehát ők feketén fejre elmondták, hogy ez a, nem tudom, mi volt a neve a DLC-nek, már nem lennék, de tényleg az úgy, hogy tavaly össze megjelent volna, aztán azt mondták, hogy mégse, ebből egy teljes játékot csinálunk, és szerintem ez egy tök korrekt hozzáállás, tehát nyilván látszik, de nem is azért csinálták ezt az egészet, hogy bárkit is átverjenek rajta. Ja, bár én akkor úgy gondolom, hogy nem tudom, olcsóbban kéne adni, vagy mit tudom én. Tehát én szeretem azt a sorozatot, de amikor megláttam a trailert, azt mondtam, hogy ugyanaz a város, ugyanazok a karaktermodellek, ugyanaz. És mondjuk ez a Saints Row 2-ben már volt egy ilyen húzásuk, csak akkor magán a játékon annyit fejlesztettek még pluszban, ugyanabban a városban játszódott, egy bővített verziójában, hogy az ember elfogadta. Talán. Nem tudom, hogy most mi lehet, hogy egy szenzációs játék lesz, de a trailer az üvölt, hogy az egy DLC. Hát ja, és ennek tükrében egyébként már jóval kevésbé fura az, hogy most bejelentették márciusba, és már nyáron meg is fog jelenni nyár végén, tehát ez nem lesz ilyen iszonyatosan felfuttatott AAA szuperprodukció, de hát így már tudjuk az okait is, hogy miért nem, meg hogy miért jön ilyen viszonylag hamar. És ez a punyat feeling ez az egész játék körül is már így előrejelzi, hogy így generáció vége van már, nem? Tehát így generáció közepén ilyet nem nagyon szoktak így meglépni. Jó, néha meglépnek, de jó, és ne is írjuk le egyelőre a Saints Row 4-et, mert lehet, hogy tök jó lesz, meg csinálnak mellé egy jó forgatókönyvet, kibővítik a háromnak a sztoriát, néhány meg a játékelemeiket, várost, oda csapnak mellé egy új városrészt, lehet, hogy tök jó lesz, lehet, hogy olcsóbban fogják adni, vagy lehet, hogy egyébként fél év múlva filléreké lehet megvásárolni a játékot, tehát ez is elképzelhető. Én azt mondom egyébként, hogy Saints Row 4-ről, hogy ha desztillálni tudják azt a 15 percet, amivel a 3 kezdődött, meg azt a 15 percet, amivel a 3 befejeződött, meg azt a 15 percet, ami a 3 közepén van a mesztelenül kergetőzős misszióba, ha ezt kihúzzák nekem 5 órára, nekem az lesz a generáció végének a kedvenc játéka. Így van, az ilyen szempontból azt is pont azt hiszem, te mondtad, hogy te kicsit később játszottál vele, nem megjelenéskor, amikor én már régen végigjátszottam, és elkezdtél vele játszani, és jött azt a kurva hétszentség itt, nem ezekkel a szavakkal a vorhók, nem szokott így én beszélek, ez. hogy micsoda, hogy kezdődik, és akkor mondtam neked, igen, láttad a játék leglátványosabb, és a kicsit a leglátványosabb missziója az elején van, amikor keresztül repül a repülőgépet, utána már nincs benne ilyen, tényleg van még egy a tényleg nagyon vicces, pucéran menekülős és a végén az egy jó misszió, amikor a Bonnie Tyler szám, az egy klassz, nagyon jó alkalmazza a rádióban lévő kínálatot, néha rátkényszeríti egy-egy missziónál, a Karate Kid-es zene is, mert na mindegy. De az egy feltűnő, hogy úgy indul, mint egy szuperprodukció, és a Dead Space 3 is úgy indul, mint egy szuperprodukció. Csak azt nem tudom, hogy folytatódik, mert ott véget is ért a Dead Space 3 élményem, amit veled kóba játszottam. Azóta is ott vagyok. És a God of War is úgy indul, mint egy szuperprodukció, csak aztán az a végén mégis meg tudja dobni még valami extrával. Úgyhogy vannak kivételek. És a Saints Row 3-at egyébként filléreké lehet PC-re megvenni. Tehát, hogyha figyelitek a Steam-et, akkor ott garantáltan két hetente így az arcotokba jön egy Saints Row 3 Ultimate csomag, 1 euróé vagy valami hasonló nevetse, vagy 2,50, én is valami nagyon olcsón vettem még annak idején. Ez a karácsonyi szélben volt hihetetlenül olcsó, de mivel itt a THQ örökséget már úgyis cukorkáé szórják mindenfelé, ezért ha olcsón látjátok, érdemes rá beruházni, a másért nem ezért a 3x15 percért, ami tisztességes 3x15 perc lesz. Illetve az egyetlen játék, amivel egy méteres műfasszal lehet embereket agyon verni, úgyhogy aki esetleg erre indul be, annak szintén lila. És a sajnos mi nem közöltük, mert későn láttam, a THQ-s elnök csináltatott magáról egy olyan képet, amin távozott, Jason Rubin, úgy hívták. Távozik a cégtől, és a kezében a méteres dildó lila, úgyhogy az egy Ricitello nem itt távozott, nem egy Sims maszkot viselt a fején, vagy egy FIFA jelmezt. Hanem feltörte az IE belső széfét, és a Sims gyémánttal menekült el a nagy zöld smaragddal. Na de ha már ilyen smaragd, meg Steam akciók, mit szóltatok ehhez az hihetetlenül brutális magyar Xbox Live szélhez? És mindenhol volt, de ami külföldön mondjuk 2 font volt, aki UK Store-ban is ott van, látta, hogy 2,5 font, az itthon 250 forint volt, illetőleg 500 forint, 990, tehát Bioshockot 490 forintért vettem, és mellette még 5000 forint egy 10 másik játékot. Tehát ilyen akció szerintem még itthon dedikáltan hazai közönségnek nem nagyon volt, még a Steam-es akciókat belevéve is. És igaz, hogy a generáció végén vagyunk, de szerintem egy jó előjel az, hogy a pofátlanul olcsó Steam-es akciók azok így kezdenek átgyűrűzni konzolra is, és ugye nem csak a PS Plus-ra gondolok, de itt a THQ kiárusításnál Darksiders is volt itt ilyen nagyon apró pénzé, Darksiders 1-2 például PS3-on, és volt még ott néhány másik cím is, de ez az Xbox-os szél, ez nagyon durva volt, tehát aki nem migrált, vagy most nem hozott létre magyar profilt, akkor az nagy dolgokról maradt le. Úgyhogy ti mit vettetek ebből a csomagból? Én vettem egy Resident Evil 4 HD-t 990-ért, azt hiszem, szintén ennyiért egy Batman Arkham Asylum-ot is, úgyhogy úgy érzem, ezek bőven megérték, és tényleg tök igazad van, még ha nem is migráltok át, egy magyar profilt létrehozni, az semmiben nem telik, mindenképpen csináljátok meg, mert tényleg olyan akciók vannak, hogy kár lemaradni róla, és ebben is egyet értek, amit te mondasz, hogy ez egy tök jó elője, mert azért, aki főleg csak konzolokon mozog, azoknak azért még kicsit újdonság ez az egész, az leárazás, mert a Steam-en, vagy bármilyen más ilyen PC-s digitális disztribúció szállítan, ez szinte mindennaposnak számít, de aki konzolon olcsón akar játszani, annak marad a használt játék, de ez elég jó elője a következő generációra nézve. Szerintem biztosan lehet rá számítani, hogy ott már rendszeres lesz a hasonló, és a fél éves vagy annál régebbi játékok azok fillérekért lesznek kiszorva. Igen, és ugye beszéltük egymás között is, kérdezgettük egymást, hogy most hogyan is működik ez a dolog, tehát ha van egy Xbox 360-ad, aminek a tárhelyén egyébként van arra hely, hogy le tudj tölteni teljes verziós játékot, és mondjuk van rajta egy magyar és egy angol profil, akkor az angol profillal, az arra a gépre másik profillal letöltött teljes verziós játékokat el tudod indítani. Tehát ha éppen valaki azért nem akar magyar profilt külön, mert hogy az achievementeket mondjuk gyűjti a 6-7 éves angol profilján, akkor azt is meg tudja tenni, hogy a magyarra letölti, ott van a vinyón, ott van a pendrive-on, mert ugye 32 gigás pendrive-ot akár csak ennek lehet venni dedikáltan, hogyha esetleg ez az egyetlen visszatartó tényező, 10 000 forint alatt veszel, és töltöd rá a Games on Demand játékokat, amik meglepően nem 6 és 7 és 8 gigák, mint ahogy a DVD-k, hanem itt ilyen láttam ilyen 2-3-4 gigás dolgokat is, tehát gondolom az ilyen lemezekre felpakolt egyéb sallangadatokat, az ezekből szépen kicicomázzák, vagy gyomlálják, és akkor viszonylag kompakt csomagokba lejönnek, és ráadásul ugye az legújabb patchelt verziók, tehát ez is egy ilyen jó élmény, hogy letöltöd a viszonylag régi játékot, és nem kell patchelni, meg nem kell system update, hanem már azt a verziót tölti le neked a gépre, ami egyébként az aktuális. És feltételezve azt, hogy a Microsoft napokon belül most már egy kövér csekket kell, hogy küldjön nekünk, meg kell jeznem, hogy elvileg napokon belül indul a tavaszi kiárusítása szempont. Húsvéti kiárusítás náluk, ahol valószínűleg megint hasonló játékok lesznek. És én is nagyjából egyetértek azzal, amit mondtok, és én azt mondom, hogy fel kell ismerniük a konzolgyártóknak, hogy ez az a pont, ahol amivel el lehet terjeszteni az online vásárlást. Amitől mindenki fél, hogy úristen, nem dobozos, és nem tudom továbbadni, és mi lesz, és hasonlók, az ezt lehet mondani, hogy az lesz, hogyha fél évet vársz, akkor fél áron veszed meg. A rejtélyes elem, hogy nem reklámozták. Szinte, hogy elhallgatták. Általában ilyenkor vagy a nagy európai Microsofttól, vagy a hazaitól, vagy valahonnan jön egy ilyen e-mail, amiben hangzatos sajtóközlemény, és bim-bam-bum, és egy kérés a végén, hogy kérlek, ezt jelentessétek meg, és szeretni fogunk titeket. És most semmi nem volt. Warhawk, nem tudom, ki linkel, ha nem linkeled, vagy nem linkelitek be, én nem tudok róla gyakorlatilag. Igen, és a másik vicces az volt, hogy beírtuk Google-be, és így elsőre így még csak meg se találta az ember, tehát NeoGAF-en volt egy ilyen nagy gyűjtőtopik, illetőleg a Major Nelsonon kellett visszalapozni egyet vagy másfelet ahhoz, hogy az ember így megtalálja, hogy így mi várható, mi lesz, stb. De a NeoGAF-en egyébként elég jól nyomon lehetett követni, sőt, ott még volt egy ilyen gyűjtő, hogy így mi várható a következő napokban. De tényleg, tehát így furcsa volt, hogy tényleg ilyen szájhagyomány útján terjedt, hogy jön az akció. Illetőleg, hát aki nézi mindig a csempéket, és aki nem nyomja le egyből az ágombot a gép betöltése után, illetve a profil betöltése után, ott látod ott lent valamit, hogy van valami nagy leárazás, de hát minden héten van valami, úgyhogy ez mégse olyan. Tehát ha valaki nem specifikusan figyeli azt, hogy milyen akció van éppen a héten, az elsiklott egy ilyen brutál lehetőség mellett. Hát meg az a durva, hogy magán a dashboardon is, tehát nem volt olyan hely, ahol ezeket itt egyben meg tudnád nézni, hogy na, mi ma az akciós, hanem ha egy bizonyos játékot kerestél, és nem volt ott a kiemelt ajánlatok között, akkor neked manuálisan a betűknél ki kellett keresgélni. Tehát ha nem tudod, hogy ez a játék konkrétan ma akciós valahonnan, akkor azzal te sehol nem találkozol. És megmondom őszintén, én egyébként úgy vásároltam, hogy PC-ről simán be tudsz jelentkezni az xbox.com-on a saját profilodra, és egyébként aki fél attól, hogy a konzolon bepötyögje a Visa kártyájának a számát, az mondjuk PC-n keresztül ezt úgy teheti meg, mintha PayPal-el vagy eBay-en vásárolna. Én bentről egyébként a munkahelyről nézegettem ki mindig, hogy mik az akciók, gyorsan bepipáltam, meg is vásároltam 2 perc alatt, és amikor hazaérsz, akkor a gép ezt egyből fel is ismer, és már tölti is lefele a gépedre, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az online felületen sem volt fönt minden, ami akciós, tehát beírtam például, hogy Darkness, ugye a Darkness első rész is, ami 490 forint volt, és nem volt ott, tehát még csak a listából sem tudtad kikeresni, és Xboxon viszont ott volt a dílek között egy ilyen nagy csempén. És ugyanez vice versa is volt, hogy van, amit a csempéknél nem találtam meg még a listában sem volt, de a honlapon fel volt. Szóval ez egy kicsit furcsa, nem elég kiforrott még az infrastruktúra. Így van. Van mit tanulni a Steamtől, ez a tanulság. Ha megnézel egy Steam sale-t, akkor ott aztán boom, in your face, ahogy a művelt orosz mondja. És még egy gondolat, ez inkább kicsit rátok erősít. Konzolon ez eddig nem volt divat, és rengetegen óckodtak a digitális disztribúciótól. Kedves konzolos közönségünk, üdvözöljétek az új uraitokat. Hey, minket! Világhatalom! Még nem, de odáig is elérünk, de egyelőre a digitális disztribúcióról van szó, ami a következő generációban, ha a ráutaló jelek igazak, már pedig igazak, olyan szinten át fogja venni az irányítást a konzolos játékkereskedelem felett, hogy a következő generáció végén, akik akkor lépnek be a játékba, úgy fognak nézni a dobozos játékokra, mint a mai ifjúság a CD-re, mint zenehordozó eszközre. Ez az én jóslatom, és nem kell hozzá túlságosan nagy jósnak lenni, hogy ezt lásd, hogy ha csak valami szörnyűséges katasztrófa nem történik, és nem döntenek úgy az emberek, hogy nem kellene nekik az új konzolok, akkor ez így lesz. És hogy a PC-sek, vagy legalábbis a PC-sek egy része mennyire hozzászokott, éppen a podcast előtt beszéltük, hogy nekem a SimCity hosszú évek óta az első dobozos PC vásárlásom volt, talán a World of Warcraft óta az első dobozos PC választásom, és meglepve tapasztaltam, hogy igazából ott van benne a lemez a dobozba, de igazából ott van a letöltőkód mellé az Originen, és a legérdekesebb talán az volt, hogy megnyugtatott az az érzés, hogy a lemezt nem kell a gépen betenni, nem kell bugni, nem félek attól, hogy karcolt lesz, nem települ, akármilyen probléma van. Tudtam, hogy ott a kód, ott az Origin, és innentől kezdve bármikor elérem. Jó, mondjuk attól félni, hogy a dobozos játék karcolt lesz, meg nem fut, tehát ezt konzolon is félhetnél ettől, tehát ez annyira nem szempont szerintem már. Manapság régebben azért volt ilyen probléma. Én még mindig félek, rettegek tőle, hogy megkarcolja. De nekem az első Xboxom az úgy indította a pályafutását, hogy a Viva Pinyátát. Egy ilyen hangot hallott, gondolom, aki most fülhallgatón hallgatja, ennek különlegesen kellemes volt, és egy ilyen jó íveset, egy ilyen jó centis vastagságút belekanyarított. Én életemben akkor láttam ilyet, először teljesen meg voltam hatódva. És mivel az ilyen koncentrikus kör alakú karcokat nem tudja a CD-olvasó lekezelni, ezért valószínűleg ki is dobhatod utána a Viva Pinyátát, avagy elvittett políroztatni, ez nálunk is így volt, hogy új Xbox Elite, duruzsol, nem fért föl az asztalra, meg oda a polcra, úgyhogy leraktam a földre, kölcsön Assassin's Creed, ami akkor egy új játék volt, jön barátni megnézni, hogy mi ez, véletlenül így a lábával így megdöccenti az Xboxot, dum, csattan egy nagyot, ugye az álló pozícióból ledől az Xbox, egy első szívhez kapás, hogy úristen, mi lesz a gép belsejével, a második meg, hogy mi volt ez a hang, amit ugye menet közben generált. Hát igen, ott a CD, vagy a DVD olvasónál a lézer diódának a tálcája azt tud úgy kimozogni, hogy annak a sarka lekarcolja a lemezt, hogyha így döntögeted menet közben a konzolt. Hát ez tanulópénz volt, viszont polírozás után működött a lemez. Viszont nem hittem, tehát miután újra kapcsoltam, újra indítottam, nem tudtam, hogy a lemez rossz, vagy az új konzolom döglött be mindjárt az első estén. Érdekes volt, de gondolom a többieknek is, illetve nektek is vannak ilyen sztoritok, hogy teszitek tönkre a saját kütyüjeiteket. Én nagyon vigyázok a kütyüjeimre. Nem, még nem tettem tönkre. Az Xbox se az én hibám volt, az a legendás első Xbox 360 széria, amiből egyébként, ami apámé, mert hogy ő videójátszik, csak egyetlen játéksorozattal, a FIFA-val, neki tavaly halt meg a Premier Xbox 360, ahogy mondtam is neki, és szerintem ez valami különlegesség, ez valami golden sample, mert hogy azok a gépek, az első széria, azok elpusztultak mind. Úgyhogy nem az én hibám volt, én nagyon, még itt az egyel után itt látjátok itt, ami itt van a tévé alatt. Itt sem én minden telepítek, minden játékot azonnal. És örömmel hallottam, hogy a következő generációban ez Xboxnál állítólag kötelező lesz, de PlayStation 4-nél is lehetőség lesz rá, hogy mindent installálj. Én nem szeretem, se a hangját nem szeretem, se. Amióta a Viva Pinyátát megkarcolta, én annyira félek, rikoltozva ébredek fel álmomból. Hogy mi történt azzal a lemezzel, szóval én mindent installálok, és örülök, hogy megvan ez a lehetőség. No, a havi utolsó témánk, a havi második epizódos utolsó témánk a Pompain lett volna, a Phantom Fájdalom, és az arról kijött furcsa videó, ahol Joachimot lehetett látni, és elgondolkoztam, hogy erről mit tudunk beszélni, és rájöttem, hogy annyit, hogy Kojima bolond, de szeret. És erről volt egy ige pletyka, hogy CG volt, de nem volt az CG, de hogy volt CG? Szerintetek CG volt? De miért? Mi oka lett volna, hogy CG legyen? Aki nem látta, keressen rá a hír címe, íme Joachim, hogy hívják? Mogren, igen, elnézést. Ott meg lehet nézni ezt a videót, ami egy interjú, game trailer-es interjú, ahol az a furcsa pletyka, felvetés, rémálom alakult ki, hogy ott CG az úr. De miért? Erre egy nagyon egyszerű válaszom van, azért, mert Kojima őrült. Ennyi. Meg tudják csinálni. Az egy másik kérdés, hogy ugye az említett gefes topikba azt mondják, hogy nem csak hogy CG, hanem a Fox Engine hajtotta, amit már nehezebben hiszek el, ugye azt hiszem a pont általad linkelt Audrey Hepburn-ös tévéreklámban bebizonyosodott, hogy gyakorlatilag a valósággal megegyező embereket tudnak létrehozni, hogy ezt egy játékmotor, még ha Next Gen játékmotor is hozza létre, az már egy kicsit utopisztikus számomra is. Igen, tehát most azt, hogy azt mondjuk, hogy CG, oké, el lehet hinni, csak nem lenne nagyon apropója, vagy nem lenne súlya az egésznek. Tényleg akkor lenne ennek az egésznek egésznek értelme, ha Fox Engine hajtaná, de hát azt bárhogyan is sűrik, csavarják, előre renderelt bármilyen megoldással, azt én is kizártnak tartom, hogy az pedig nagyon mondogatják, hogy igen, mert a Geoffot meg a Joachimet nem lehetett egy képernyőn látni, soha mindig külön képen mutatták, meg hogy ugye ott a kötés az arcán, meg hogy a nyakánál olyan fura volt, meg nem tudom, hát kizárnak tartom, hogy még a következő generációs motor is akkor is elég hihetetlenül hangzik. Megezem, szerintem Geoff is CG volt. Nem, egyébként én azzal nem értek egyet, hogy ugye van egy ilyen Audrey Hepburn-ös reklám, Angliába ment, nem tudom melyik, valami csokit, vagy Galaxy Chocolate, tehát igen, egy ilyen likvid üzeni, hogy mindenki keresse rá, a Galaxy Chokinak a reklámja, hogy Audrey Hepburn leszáll a buszról, és beül egy úriembernek a kabriójába. Azért annyira nem, jól néz ki nagyon, de azért nem lehet rá azt mondani, hogy 100%-ig megtévesztő lenne. Pont olyan, hogy attól függ, hogyha már úgy ülsz elé, és elkezded nézni, hogy na, ez cégi, de lássuk, hogy észreveszem, akkor nyilván észreveszed, de az óvatlan szemeknek az még lehet, hogy nem tűnik fel elsőre. Igen, így már le van lőve a poén nekem, amikor ezt először linkelték, én megnéztem, oké, találtak egy viszonylag jól kinéző Audrey Hepburn hasonmást, akit ügyesen kisminkeltek, úgyhogy Audrey Hepburnnek ezek a jellegzetes szemei, aki koránál fogva nem tudja, ki az az Audrey Hepburn, és igazából mi sem találkoztunk vele a fénykorában, hiszen de vámpirok vagyunk mindnyájan, itt élünk 100 éve ezen a földön. Szóval akinek nem ugrana be a Batman Arkham City videójátékos kollégák, az ottani Catwoman az egy Audrey Hepburn hasonmás. Így néz ki Audrey Hepburn, de amikor így van, az bevallottan De videójátékos nördöknek beszélünk, érted? Hát most mit mondjak? Hogy nézzétek meg a XYZ filmet, mit tudom én? Római vakációt. De, ha úgy nézed meg, hogy nem tudod, hogy a csaj CG, 480p-s videó, biztos valami nagyobb felbontásban jobban kijönne, de így a YouTube-on én elhittem. Tehát nekem az teljes, igaz, rövid, tehát fél perc az egész, és van róla egy nagy hosszú interjú egyébként, hogy hogyan meg mint csinálták, és hogy Audrey Hepburn-nál, igen. De teljesen, abszolút, és ha megnézel egy mostani filmet, mondjuk a Hobbitot, egy ilyen making of-ot róla, hogy ott mennyi minden, olyan dolgok CG, amit nem is gondolnál, hogy CG. Mert nyilván akármi szörny az CG, de rengeteg minden CG benne. És nem most értünk el erre a szintre, hanem Avatar szint, ott már nem nagyon, ott is a dzsungel is CG volt, tehát nagyon fasz. James Cameronnal volt egy interjú nem olyan régen, és ő azt mondta, hogy elért arra a pontra a CG technológia, hogy kizárólag idő és pénz kérdése az, hogy mennyire realisztikus dolgokat tud csinálni. Ha nagyon sok pénzed van és sok időd, akkor nincsenek korlátok. De erősen eltértünk a témától. Én nem gondolom, hogy cég egész egyszerűen miért, ha fogják Kovács Józsit, rátekerik a fejére azt a kötöző anyagot, és leültetik, és az ott blablázik össze-vissza mindenfélét, ugyanazt a hatást érik el vele. A lényeg az, hogy nem látom értelmét, hogy miért lenne cégé. ki fog derülni. Ki fog derülni az is, hogy nem is létezik szegény úr, hanem valójában Kojima, illetve az már kiderült. Lesz egy Phantom Pain aka Metal Gear Solid valami trailer, ami egyre valószínűbb, hogy nem két új Metal Gear Solid játékról van szó, hanem ez a Metal Gear Solid Ground Zeroes. Igen. Vagy nem, de vannak rá utaló jelek. Van valamit kiszedtek, hogy a valami logó a pont úgy van ott. Láttam valahol valamit, mindegy. Kojimánál soha nem tudni, úgyhogy nem is érdemes találgatni. Jövő héten, a hozzánk képest jövő héten nektek ezen a héten ki fog derülni. Remélhetőleg, mert lesz belőle új tréler, mert arról láttunk twitteres képet, ahogy már vagdossák vadul az új trélert. Van-e valakinek valami olyan mondani valója, amit még mindenképpen márciusban szeretne közölni a szeretett közönségünkkel? Zeldát, köcsögök! Kaptál, nem, másfél hónapja volt a Nintendo Direct, ahol bejelentették a majdnem teljesen új Zeldát. Nem szittuk a Wii U-t. Pedig megint, én tegnap megint belefutottam, szintén mindig ezt a nyomorult NeoGAF-et emlegetjük, de hát azt a hülye fórumot olvassuk még a miénken kívül. Ahol volt egy ilyen, hogy a Nintendo könyörög az angol retailereknek, hogy ne dobják ki a Wii U-t a boltokból, vagy valami hasonló volt a címe, és egy ilyen 1000 oldalas topik lett belőle, ahol a végén megállapították, hogy innen már nincs visszaút, és Iwata mondjon le, így konkrétan ez volt a közmegállapodás, hogy Iwata viszi a végzetébe a Nintendo-t, és sürgősen bottal kell elverni a Nintendo környékéről, ami egy fasság. Fasság azért, mert nem is tudom, ki nyilatkozta, itt valamelyik nagyobb ilyen elemző csóka, talán nem a Pekter volt, de valaki nyilatkozta, hogy miért menne csődbe a Nintendo a Wii U-val kapcsolatban, gyakorlatilag annyi pénzt halmoztak fel az utóbbi időben, hogy körülbelül 50 évig el tudnák tartani a céget csak a kísérletezésekkel és az experimentál dolgoknak a próbálgatásával. Tehát igazából nem kell félteni a Nintendo-t, nem lesz belőle holnap után software only cég, és hát a Wii után is ki fognak találni valamit, ha a Wii U nem úgy jön össze, ahogy szeretnék. Jó, mondjuk azért ez is túlzás, mert azért valaki megnézi a Nintendo-nak a pénztartalékait, azért ha ők is belehajszolnák magukat véletlenül valahogy egy ilyen 5-10 milliárd dolláros mínuszos időszakban, az elég súlyosan érinteni őket. De egyébként tényleg túlzás, tehát ők az egész stratégiájuk olyan, hogy ők még ha piac részesedésben vissza is esnek, ők a biztos fenntarthatóságra rennek rá, hogy láttuk is a GameCube-nál. De egyébként ezt az ivatás dolgot, ezt nem írnám le teljesen. Neki a nyilatkozataiból az üzleti jelentést tenni nyilatkozataiból azt lehetett levonni, hogy ha ez úgy fog ez az egész alakulni, hogy a Wii U az egy úgymond bukás, akkor könnyen lehet, hogy ő távozik a Nintendo éléről. Én sem a lehetőséget zártam ki, lévén, hogy egyébként a japán üzleti etika az más, mint az európai meg amerikai. Itt nem lehet büntetlenül 10 évekig cégeket a gödörbe vezetni, hanem ilyenkor általában maga a cégvezető vonja le a tanulságot. A fasság része az, hogy itt ezért az Iwata a felelős. Az Iwatának többet köszönhet a Nintendo, mint valószínűleg az addigi vezetésének együttvéve. Az Iwata nevéhez fűződik mind a DS, mind a Wii. A Nintendo-t, aki nem emlékszik rá, az Iwata egy olyan helyzetbe vette át, amikor a eddig legsikertelenül fogyó konzoljuk, a GameCube futott, és a handheld dominanciájukat erősen veszélyeztette a PSP, amíg meg sem jelent PSP, az a PSP, amiről mindenki azt mondta, hogy oda fogják varni őket a falhoz. Mert akkor a Sony, aki nem emlékszik rá, Kratos volt, tehát éppen azt a korszakát élte, a legyőzhetetlen óriási harcos, aki nem tud hibázni, és ebből is látszik, hogy mennyi minden tud megfordulni pár év alatt, és ennyi, éppen ezért nem szabad általában, nem bölcs azt mondani, hogy ez így lesz 2 vagy 3 év múlva, vagy úgy, az úgy lesz 2 vagy 3 év múlva. Már olyan szempontból sem, hogy a Wii U-nak a jelenlegi gyenge szerepléséből, amit szintén az adott NeoGAFES topikba valaki hozott egy táblázatot, hogy rosszabb, mint a GameCube-nak az első pár hónapja. Nem szabad se azt a következtetést levonni, hogy 2 év múlva így lesz, és nem szabad azt a következtetést levonni, hogy az ősszel induló két másik, vagy egy másik, de valószínűleg két másik konzol nem fog az elvárások alatt teljesíteni. Tavalyi év mind a két konzol startja, a PlayStation Vita, illetve a Wii U a várakozások alatt teljesített. Keményen. Wii U is keményen, a Vita meg talán még keményebben. Úgyhogy ebből nem tudom, hogy milyen következtetéseket lehet levonni, de ha le is lehet vonni, azt nem most fogjuk levonni, hanem minimum a következő alkalommal. Ez volt a Gamer365 Podcast márciusi második kiadása. Ilyen sem nagyon volt még. Április első hetében visszajövünk, és lehet, hogy áprilisban is kettőt csinálunk meg. Meglássuk, hogy csúnyán süköljek így a podcast végére. Sziasztok! Játsszatok sokat!